אות חף. הרואה על ראשו כתר מלכות, טובה במהרה תבוא לו. אם הוא רואה שנלקח כתר או מצנפת מעל ראשו, מזלו יתמעט. אם הוא רואה שיום כיפור או איסורים בחלומו, סימן מוות רחמנא ליצלן. ואם הוא רואה יום כיפור בשעת נעילה, רע מאוד ונהגו העולם להתענות על חלום כזה. הרואה כלבים בחלום ישקים ויאמר לכל בני ישראל הוא יחרץ כלב לשונו. אם הוא רואה כלבים רצים, לשון הרע מספרים עליו. אם הוא רואה שהוא צוחק עם כלבים, סימן שהוא יתאהב מאויביו. אם הוא רואה כלבים נופחים לפניו, תקום עצת אויביו. ואם הוא רואה כלבים נובחים אחריו, אויביו יערבו לו. אם הוא רואה שהכלב נשך אותו, סימן שהאויבים שלו ינצחו אותו. ואם הוא רואה שהוא משך את הכלב, סימן שהוא יוכל להתגבר על אויביו. ואם הוא ראה שהוא עלה על הכלב, כל שכן סימן שהוא ינצח את אויביו. ואם הוא ראה שהכלב עלה עליו, סימן שהאויבים שלו ינצחו אותו. ואם הוא ראה שהוא אוכל את בשר הכלב, יעתיק את מקום המגוריו, ורב והצלה ושלום ימצא. אם הוא רואה שכלבים רודפים אחריו, ינסה לברוח ממושל הארץ. ואם הוא רואה שהוא הרג את הכלב, אויבו נעתק, כלומר עזב את המקום והניח לו לנפשו. אם הוא רואה כבשים בחלום, סימן טוב. אם הוא רואה את עצמו נוטע כרם, גם חלום טוב. אם הוא רואה שהוא נטע כרם בלי ענבים, הוא מהלך בתוכו של הכרם, אבלות יגיד לו עלינו. אם הוא רואה רק כרם, רק את הכרם, סימן שאשתו מעוברת. אם הוא רואה כרוב, טובה ואושר יגיד. ואם הוא רואה שהוא אוכל כרוב, טוב יהיה לו. הרואה בחלומו כוכבים, רווח ימצא בעסקיו. אם הוא רואה כוכבים סדורים בשמיים, כלומר הוא יודע בחלום שכך צריך להיות כל כוכב וכוכב, סימן שהוא ימצא טוב במהרה. אם הוא רואה כוכבים דאוכים, ינוס מן המחלוקת. כלומר, אם יש לזה מחלוקת עם מישהו, סימן מן השמיים נותנים לו, תברח. אפילו שאתה חושב שאתה עושה לשם שמיים, תברח. אם הוא רואה שכוכבים נפלו מן השמיים, סימן רע הוא שעם גדול ימות במלחמה. אם הוא רואה כסף בחלומו, טוב יהיה לו. אם הוא רואה כספים וזהובים יחדיו, רווח ימצא. אם הוא ראה שהוא מצא כלי כסף וכלי זהב, כבוד ימצא. ואם נפלו לפניו כלי כסף, סימן שבטלו ממנו כל דברים הרעים שאמרו עליו, וכל מה שחשבו שונאיו עליו. אם הוא רואה בחלומות טבעות מכסף, טוב לו. ואם הוא רואה כל מיני כסף, לא לאו דווקא טבעות, גם טוב לו. אם הוא רואה שהוא מוצא כסף או כלי כסף, גם חלום טוב. המוצא מציאה דרך כלל, אם הוא עני, סימן שיהיה עשיר. ואם הוא עשיר, הוא יהיה עני. אם הוא ראה בחלום כתב של כסף, אם אומן הוא, טוב לו. ואם הוא לא אומן, רע לו. ואם הוא רואה שהוא עובד לצלם, כלומר עבודה זרה, מכסף, סימן נותנים לו מן השמיים שהוא יבוא למצב כזה שיסנעו אותו. כלומר, תתחיל להיזהר. עוד למד. אם הוא רואה בחלומו שלחייו נשרו, יועצי רעתו ימותו. אם הוא רואה שהוא נלחם עם לוי והוא ניצח את לוי, סימן שהוא ינצח את אויביו. ואם הוא אוכל את בשר הלוי, מוראה גדולה תהיה לו. ואם הוא רואה שהוא נתחבר יחד עם הלוי, ישלים עם אויביו. אם הוא רואה שהוא אוכל לימון, סימן שהוא יבוא לידי עניות. ואם הוא שותה לענה, סימן שמריבה יגיד. ואם הוא רואה לולב בחלום, אין לו אלא לב אחד לאבינו שבשמיים. אם הוא רואה שהוא אוכל לחם, וזה לחם נקי, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ואם הוא רואה שהוא אוכל לחם, לאו דווקא לחם נקי, שם רע יצא עליו. אם הוא רואה לבנה בארץ ישראל, סימן שיהיה לו טוב. ואם הוא רואה שהשמש והלבנה לקו, קצב גדול יהיה על אותה מדינה. הוא מוסיף בספר חסידים, סימן ריש למד, שאם הוא רואה שהמאורות לקו, כגון השמש או הלבנה, או שניהם יחדיו, עדיף לעשות תענית על החלום הרע הזה.